Velkommen til Millionærklubbens markedsudsigt, der sætter kursen for den kommende uge. Det vælter ind med regnskaber. Vi er således godt inde i en periode, hvor det måske bliver tydeligere for investorerne, om selskaberne fortsat udvikler i den rigtige retning. Mit navn er Bodil Gansen. Jeg har lukket Lav Svendsen med i studiet til vores 10-minutters oversigt over den kommende uge i Finans. Velkommen til, Lav. Ja. Lav, det bliver jo en spændende uge, inden vi hopper ned i sådan de enkelte ting af, hvad der kommer til at ske. Så bliver det jo altså også en uge, hvor vi afslutter den første måned af året. Hvordan er vi kommet godt i gang med aktieåret 2019? Ja, vi er faktisk kommet godt i gang, fordi altså Europa i hvert fald, vi er jo op med 8-9% i Tyskland og Danmark med 6%. Mm. Så det er sådan set jo været altså et rebound, kunne man jo nærmest kalde det for, ikke? Og hvor det var noget slukøret indgang, vi havde, da vi gik over 39. i 12. der. Så det har jo egentlig i den forstand klaret sig meget godt, og balladen i USA med det her nedlukning af regeringsmagten og administrationen, det er jo ikke rigtigt forstyrret nogen. Og så nu begynder jo så regnskaberne at komme for alvor. Ikke? Men Svendsen, den her gode start i januar, kan det være et signal om, hvordan resten af året kommer til at gå? Ja, det er jo der jo så nogen, der siger det der, at der er den der signalværdi af januar. Det skulle faktisk have en ret stor forklaringskraft, at det skulle så holde året ud, men det er sådan lidt almanak-historie, den tror jeg, man skal passe på med at hænge hatten på, men jeg er jo egentlig optimist, men jeg tror ikke, at det er det argumentet der, men det er mere, at vi var presset alt for hårdt i løbet af, at vi havde, altså hele efteråret var jo en lille massakre, ikke, for sit liv. Det var miserabelt. Lad os bare sige på den måde. 20% tabte vi i løbet af året i Tyskland, ikke? Så ja. Det var noget af et surt affære. Det gjorde ondt. Lav Svendsen, lad os hoppe ned i nogle af de begivenheder, vi allerede kender for den kommende uge på børsmarkedet. Vi får nogle af de store tech-selskaber på banen. Apple, Facebook og Amazon, Microsoft, sådan set også, at vi kan putte ind i den skuffe. Ja. De lægger regnskab på bordet. Hvad forventer du af det? Jamen, de skulle jo gerne vise sig at ligge stadigvæk op i en pæn ende med, måske ikke så vanvittigt høje væksttal, men vise, at de ikke har problemer. Nu kan man sige, at Apple har jo profit warnet allerede, ikke? Men de andre skulle gerne vise, at forretningen udvikler sig positivt, men måske ikke så stærkt som før, men altså, at det primære er, at der ikke er problemer. Altså, det er egentlig det handler om, og det var jo det, Apple blev ramt af, at de måtte nedjustere og fikse så et kurstab, der har ved at rette sig. Men det er altså ligesom undgå afsporinger. Det er egentlig det, vi gerne vil se. Det bliver ikke noget fantastisk. Men Svendsen, det der knæk, som du talte om i starten af 2018, som du forventede, at der ville ske i tech-selskaberne, den der vanvittigt opadgående kurve på de tech-selskaber, den skulle knække, og det gjorde den jo sådan set også i efteråret 2018. Er det overstået nu? Nej, men nu kan du sige, så hvis du tager en som, nu skal jeg huske det i hovedet, men altså en som Amazon, der var i 2000 og koster ca. 1600 i dag, altså 20% lavere, at der kan du sige, at jeg forestiller mig jo egentlig ikke, at den kommer ned til at falde til 1000 eller 1200, men at den bliver hængende og bevæger sig et eller andet. Det bliver sådan noget lignende et 5-7% afkast måske, eller sådan noget, så nu koster det måske 1700 året gået. Det jeg forestiller mig, at det egentlig er overstået, og at det ikke splintrede det hele ad. Mm-hmm. For det her var jo egentlig den store risiko ved sidste år, det var jo, hvis tech-boom-branchen fuldstændig gik i hullet, og det gjorde det jo ikke, og det tror jeg egentlig heller ikke. Jeg tror ikke, vi får en anden omgang nedtur for dem. Okay. Vi ser på det i løbet af næste uge, hvor der altså kommer regnskab både for Apple, Facebook, Amazon og så også Microsoft. Lav Svendsen, så er det også medicinalselskaberne nogle af verdens største, der lægger regnskaber på bordet. Novartis, Pfizer, Roche og så selvfølgelig vores egen Novo Nordisk. Hvordan har medicinalselskaberne lige for tiden? Ja, vi har det sådan set meget godt, og så længe der ikke bliver sat trumf på i USA med påtvungne prisnedsættelser, men at de har ret fint spillerum til selv at sætte deres priser på nye produkter og holde konkurrencen sådan nede, og det er jo det, de gør, så længe patenterne løber, så vil jeg sige, at så ser det faktisk ud til at gå meget godt alle sammen, og det gælder også Novo fra Danmark, men Novo er jo så bare lige sådan inde i et sådan lidt 0-5% år, hvor de tidligere har kørt med 10% frem i vækst. Så det skal man vende sig til, men den sekundære sektor, den hedder biopharmaceuticals, som er væksthormoner og alt det, der ikke har med diabetes at gøre, at der er der jo altså lidt problemer, kan man sige. Det er sådan set det største problem for dem, det er, det er sivende priser på insulin i USA, og så at den sekundære sektor for andre produkter, kunne man kalde det for, ikke kører så godt, og der er blevet mere konkurrence, end der har været før. Og nu er der selvfølgelig, som jeg sagde, Novo Nordisk, som lægger tallene på banen. Jeg går ud fra, at det er der, din opmærksomhed vil være. Ja. Men Lav Svendsen, er de andre, som jeg lige nævnte, Pfizer, Novartis og Roche, er der nogle af dem, som kan være spændende for dig, som analytiker dykke ned i? Ja, det er det, fordi man kan sige, at Novartis er den største virksomhed, eller Pfizer er næsten lige så stor. Og de er mere sådan, kan man sige, gammeldags, holder på det hele og udvikler nye produkter, og de er meget store inden for blandt andet kræftmedicin. Men de skulle gerne komme ud med noget, som ligger oppe i den helt høje ende, og kunne stabilisere markedet. Fordi altså, det værste, der kan ske, det er jo, at de her virkelig tunge aktier, hvis de dropper med, hvis du tænker, der kom en punktering, og den skulle falde 10-12%, så gør det jo ondt, fordi de har så stor kapitalværdi, ikke? Det gælder egentlig også Pfizer, men Pfizer er jo mere amerikansk drevet med, at de prøver på også at tilpasse at sælge ud af nogle af de divisioner, de ikke synes er interessant nok og sådan noget. Der er der mere ligesom tilpasningsiver, end der er i Roche. De kører sådan set nærmest videre med det samme. Så jo, de er, men de skulle gerne, altså Pharma skulle gerne være et stabilt og positivt element i år. Ikke noget super, altså ikke sådan noget 15-20%, men faktisk være måske en 10% aktie og give udmærket. De giver også i øvrigt meget pæne udbytter. Mm. Så er der et andet område, som man måske meget vel kunne diskutere, hvor stabilt det er. Det er finanssektoren, der kommer regnskab fra Danske Bank og Deutsche Bank og SEB. Det bliver vel meget spændende at se, hvad der kommer af udmeldinger, blandt andet fra Danske Bank. Det er jo på en eller anden måde en organisation, som desværre gang på gang har været ude og måtte fortælle om dårlige sager. Og nu er der en masse retssager, som regner ned over dem. Lars Svendsen, der skal vi læse godt ind i sådan et regnskab. Ja, og det er jo det skal der, man jo så sige. Alle de retssager, de har, og der kommer jo hele tiden nogle flere, men at de er jo lidt sværere med at gøre, fordi altså det eneste, man kan, de skal jo kæmpes i adskillige år frem, hvis ikke man slutter nogle hurtige forlig for at få stoppet det der roderi, ikke? Og det kan man ikke rigtig gøre, før man er nogenlunde sikker på, at de alle sammen dukker. For du kan også se, hvis du begynder at indgive forlig nu, så vil der komme 7 nye i morgen, fordi så sidder de og siger, der er en pengeautomat, vi skal bare hive pistolen frem. Det er jo sådan en avanceret bankrøveri, ikke? Så vil de jo blive troet og kyst til at få at købe sig fred, og det er de jo ikke interesseret i. Så derfor vil det her ligge som en skygge over dem i et godt stykke fremad. Og nu skal, du har jo ikke hørt et ord fra den nye formand. Det skal vi lige huske, at de skiftede jo sådan set allerøverst op. Øverst i etage blev der skiftet ud, og de mangler en rigtig ny direktør, ikke? Ja, Carsten Dybvad kom på banen. Ja, ja. Og han er jo sidst jo at være Danmarks mest magtfulde mand. Det var han i hvert fald indtil han trådte væk fra Industrirådet. Han kom fra Statsministeriet, ikke? Så hvad hedder det, at det er jo ligesom begyndt, men de er ligesom ikke kommet nogen vejen endnu. Men altså, Danske Bank må vi jo nok sige som aktie, at det er vent og se til, der kommer lidt en afslutning på det her ballade. Tilsyneladende er det jo også sådan en proces, men de heller ikke selv ved det. Ja. Altså ligesom om, at så kommer der en ny sag, så kommer der en fra, vi har ikke haft noget, det er alt sammen fra Estland, men nu der også kommer en fra et andet mærkeligt sted i verden. Ja, jeg tænker også, det måske lige præcis i hvert fald for os, der står udenfor, at det største problem for dem er, at man ved ikke rigtig lige egentlig, hvad der foregår derinde. Men lad os se, om der bliver meldt noget interessant ud, når de altså aflægger regnskab på fredag den 1. februar. Lars Svendsen, ellers så er der altså også regnskaber ude i løbet af ugen fra Ambu, Ørsted, FL Schmidt og NNIT. Er der nogle af de her selskaber, som kommer til at fange din opmærksomhed? Ja, nu har jeg nu aktie i NNIT, så derfor vil jeg se på den, men det skulle gerne være ganske udmærket og ikke nogen problemer. Men jeg vil sige, at FL Schmidt er den mest interessante af dem, hvor vi har haft Sandvik allerede fra Sverige i denne her uge, som klarer sig lidt bedre, men ikke noget særligt. Men FL Schmidt har formentlig ikke haft noget super duper år, men deres ordre engang, også for minerne, begynder at gå noget den rigtige vej, altså opad. Og det, og jeg sagde, at cement går også bedre, men det er egentlig ham, der er mest interessant af dem der. Ambu kører jo meget fint, men det er jo en aktie med meget store forventninger, ikke? Og Ørsted har sit eget forløb med vindmøllerne, og ligger all time high ud. Så der er jo ikke så meget der, og det synes jeg er en uinteresseret aktie, det er noget andet at gøre med forretningen, men hvad det er, de laver og sådan noget, hvordan de gør det, men Men altså, det, jeg mener, F.L. Schmidt er den mest spændende, og det er jo en aktie, som jo den koster omkring 315. Det er egentlig, kan vise sig at blive meget godt køb. Lars Svendsen, masser af regnskaber at hoppe ned i. Det bliver som altid en travl uge for os i Millionærklubben. Vi sender selvfølgelig og vender det hele alle hverdag mellem klokken 9 og klokken 10. Tilbage er der sådan set kun, og ønsker alle sammen en rigtig god afkastjagt derude.